Prima, prima! Nesjönära, imma, prima, ekkonsongen! Ja! Rekman, du tar leit ut! Hallo, Rekman! Jeg må skjøtta! Kjøtt i musik! Rekman! Hallo? Hallo? Kjøtt i musik, er du ikke kjent på det? Jeg har skjøtta musik, jeg har ikke kjent på det! Jeg har skjøtta musik, jeg har ikke kjent på det! Kjøtt i musik, er du ikke kjent på det? Kick. We'll be right back. My, my, my, my, my. Now we all look fine tonight. Oh, yeah, we've come to worship, all right. But I got a little special something for y'all tonight. The kind of thing that they tell you not to listen to. That they tell you it's bad for you. That they tell you it's wrong. How can it be wrong? Pump it up. power to be the king of your dreams, of your dreams, of your... We'll be right back. be praised. Will not enter. There is no law. Scooby.